अब्दुल्ला अब्दुल्ला है दिल तोड़ दिया था तूने मेरे शहर को छोड़ दिया था मेरे अरे तूने मेरा दिल तोड़ दिया था मेरे शहर को छोड़ दिया था शहरों से क्या होता है अब्दुल्ला तो है वो जाबाज तू दुनिया भी छोड़े तो ये तारों से आए आवाज आया आया अब्दुल्ला आया आया ए अब्दुल्ला तेरे जलवे पे ये दिल करने कुर्बान आया आया आया आया ए अब्दुल्ला अब्दुल्ला है